segituko dugu laster, baina Aitz Ostolaza berriz zurekilan segitzeko, aipatu duzu, kirola zuentzat garrantzia zela, surfaren kirol alde hori, baina surfaren inguruko industria eta komertzioa ere biziki handia da, ez ote du kentzen kirolaren alde hori? Pentsatzen dut, ala ere, kirola guzietan, eta aktivitate guziak bezala, gaina hartu du, batez ere urte hauetan hain itz igo da, eta bo, industria ez da lo, beti hor dira fenomenoiek eta sortzeko, eta gero etekinak ateratzeko. Eta ibanek erran duen bezala, lan, bo, duela guita guzturte edo, duela urte hain itz, inoketzuan pentsatuko, surfak horako aldaketa izanen zuela, horitzen naiz, gazteagotan, surf eskolak hasi zirelarik, beti pentsatzen duen, hori ez da inoiz ibiliko, arraro egiten zen, eta orain, ba, nire erakasai naiz, behaz, gauza initz aldatu da, hor normala da, surfeko, ofen normala edo logikoa deritzot, ikusiz eta zemundu amizigaren, surfeko industriak kalkulu berrez bat egin du, ikusi du, surfaren amets bat sortu batzela eta iritsi behar zitzaiola hori hiri handietako jendeari, eta behaz, oiek dute azken finean surfeko maila hori erosten eta konsumitzen guk baino gehiago. Mm-hmm. Gu ez gira kliente honak surf industriaren zat. Behaz, hori ongi zabaldu dute, eta azken finean, ameslari horiek, tortzen dira onat edo beste nonbait, ibanek randuen bezala, alemanarrak, tortzen dira errusiarrak, eta bar, sofa egiterat, eta amets horrekin, pixkat, desastrozo gertatzen da, eta uretan, kontrol gutxi bada, eta egiarran, praktikantentzat, egiazko praktikantentzat, arazo bat bihurtzen ari da. Eta eskolentzat ere bai, zen gu eskola industria konsideratzen dut, noski, baina, ez eta markak, duten alakoa, dirien alakoa, baina, egiarran, gu ere, pixkat, depasatu gira fenomeno horrekin. Behaz, nola erantzun, ez dakit, zaila da, zenta kontrol batzikin erantzun behar da, eta zaila zaigu egiarran. Behaz, ez dakit, nola aintzinatuko den, edo aldaketa ona noiz eta nola etorreko den. Zaila izanen da, bai. Prezeski, hor ikusten dugu, moda efektu bat bezala sortu dutela, azken finean industria guzi horiek, berriak gertatzen delarik, izan mendietan, eskiarekin, hor piste egiteko materiala saltzen dute alde guzietan, horako osak egiteko, hor surfa ere bai, eta jendeak ez ditu ezagutzen itxasoko, arriskoak, ze itxaso badira egiazko arriskoak, behatzi pertsonek behen galdu zuten bizia, adibidez ipar eta ipar euskal herriko eta landesetako beraz itxasoetan, ez dute da, bezinezko arrisku bat ala ere efektu honekin, Iban? Ba, arrisku bat da, baina zer nahi duzu bizia arriskutua da. Eta itxasoaren, itxas bazterrak ikasi behar dira, ebeki, ez da aste batez, ola urtean, bakantzak harturiken kostaldean, surfalaria egiazki begilakatzen zirela, zenta bo, bada gauz bat, taula baten gainat igaitea, eta gero beste gauza da egiazki itxasoa zer den ezagutzea. Eta hori xeur, eta hola bere ala deneri emana. Arrisku hori, justuki ala ere Aitz Ostolaza, senitzen duzu ikasleen gandik, hor urtean zehar joiten direnak ondartzara eta surfatzera, udan hor, kolpez denak urbiltzen direlarik? Bai, hortarako erraten nuen, zakit nola eta bilakatuko zen fenomeno hau. Sentido honean bilakatzen eta dugu, baina Ibanek hor ongi erran du. Eta azken finean gauza bada, itxasoa ezagutzea. Egia da Euskal Herrian gu, zain historiko kire bai, ala ere itxaskizunak izan gira edo, baina itxasuan murgiltzea eta itxasuan zure burua zehur eta alai, azken finean edukitzea edo eta ameslari bezala aste bat entzat etorri eta materiala erosi edo eta alokatu eta inkonstienteki uretan hola murgiltzea diferentzi ikaragarri bat bada. Eta nik ez duke erranen nala ere surfa langerosa dinik. Mendia ere bai eta kirola initzia langerosak azken finean, rugbia ere bai. Gauza da nola egiten den eta ze moduan, noski. Eta hori da, pixka bat, gure lana, eta batez ere, bon, ebe jendea mentalizatu behar da hortan, hori zibur da. Eaz, guk, espero dugu gauzak sentidu honen joan direla, zenta guk sofatzen segitu nahi dugu. Urtu guzian hori dira, eta neguan eta udan itxasoa ez da gauza bera. Hilak izan dira hori egia da, eta, bon, surfaren gatik, zergatik ez dakit, baina nik uste dut dela gehien bat, ibanek randen zala, jendearen inkonsientzi puntu horretik, behaz, kusiko nola aldatu dezakeun hori. Gai ez pixka bat aldatuz, berriz honen gira, Surfer Solidaire aipatzerat, beraz egin bezala, Surfer Solidaire elkartarekin, iban gine, banatzen duzue surfa egiteko materiala munduan zer, joan zizte Marokora, Algeriara, joan zizte Kongorat, ez benez trompatzen. Zer ekartzen du, adibidez, Marokoko hor bati, surfak? Hoi randizu, dan bezala, azteko plazera, errazu, egoiten zire, ek itxas bazterrean bizidira, askotan langabe, eta guri ikusteaz, ereiten guri ezen eta bada amak urtea siginelarik, kanpotarrak adiziden zerfean behizik Maroketan, huai, amak urtetan hainitz aldatu da, eta badira Maroketako zerfalari hainitz, ez gure laguntzarekin behizik, baina negia huzu gauzak pixka bat bultzatu ditugura, zer ekartzen du plazera, eta gorputzan ongi senditzen zira, buruan ere, eta gero, jo botatzen aduzu aintzina hobekio zure lanaren zat, zure biziaren zat, olako plazer bat hartzen duzula ikurean, zure idei beltz eta txarrak usten dituzu itxasuan, eta ateratzen zira surf baino batetik garbitua bezala. Eta, egia duzu hasi gira Marokon, benen bai ere jaz eta arrunta arrogira hortaz Algerian, eta erreten aldizut Algeriako gazten zat, aire kupela bat dela, surfa egitea. Eta hor, hasiko gira urten Kongo eta Côte d'Ivoirekin, han kasi gerlan dira, fin, gerlan, gerra zibila, ez da bat erez segurtasunik, Kongon lan egiten dugu han gizon batekin eta berak karrikako gaztekin lan egiten du, eta erraiten aldizut, eien zat plazera, gure baino, fin, gure eta baino, amar aldiz azkarago dela, zenta, bai, garbituak ateratzen dira itxasotik. Justuki, zuk haitzo stolaza, hemendik Euskal Herritik nola ikusten duzu Surfer Solidaireen ekintza hori? Bezakit, iban entzutea baizik, dena ongi esplikatzen du, arrazoina du, azken finean da kirola bat, guk hortarrotu izan gira zen eta honek izan digu, bakotsak bere problemekin, baina gira da kirola ona dela eta guk kirola hautatu dugu, eta berak hori atzerri da tera maitea eta hango jende laguntzea bezerran ez da benetan bikain atxematen dut batez ere gainera iban izanik hemen goa da Euskalduna eta bon, surfeko industriak hori profitatu baino lehen obedu zinez iban bezalako personak eta hori biotez egitea zeren beldur harri alitzaike kutsil batek adibidez hori profitatzea bere industria han eta zabaltzeko hori litzake pena, behaz motibatu behar da, idan, eta lagundu behar da, noski, ba, laguntzeko posibilitateak badira, behaz zabalezagun hori. Preseski. Ekeren dizuetu nola. Ara, bota. Hortale etorko egin. Ebe bari maruzie, surf taul zahar bat edo behi bat ere, zer gaitxik ez, eta urdiantziak, bai ere, bai, aurterazten dugu proiektu bat, Sao Tome eta Principe Woldearekin, nun badugun gazte, badira gainera Euskaldun batzuhan, eta, bala, hori bali baduze, arraintza materiala, zer arraintza, zer zainguruan material, edo zein materiala, ebe, ekartzen aldituzi hemen kostalan ditugun denda batzuetara, eta, bai ere, iten dugu ganer uste bat, hor, ustailaren zazpian, bai honan, ez zira zer materialak salduko noizki, baina tortzen altziste ganer usterat, bai postu batean erreserbatzeko, edo egun polit baten pasatzeko, bai hona kokarriketan, Espainia auzoan egiten dugu ustailaren zazpian, ala. Laguntza ekartzeko, beraz. Azken galdera bat ala ere haitzu ustolaza, joan hastean entzunugu ondartzak etxeak egon zirela ur kutsadura gatik, surflariak ere kolpez edo segidan horiek dute, biltzen ere urkutsadura hori. Zenitzen duzu hori, haitz ustolaza? Egia erran, angelun bai ondartzak itxiak izan ziren, eta Iban Iturbidekan duen eskolarekin pentsatzen dut gertua gutik ongi ikusi dola hori, baina urte guzian zikinak dira gure ondartzak. Bai. Beaz, guai uda heldu da, guai ondartzak irekiko dituzte, rikotxeak responsabilitateak dituzte, beaz mugitzen dira guai, baina neguan ere zikinak dira. Beaz, zakit gu azken zinean, zakit immunizatuak giren, berba, gehiago, baina bai, orain amabostean iditzen ondartzak, endaian idekia zen, baina hor miarritzaldean ere bada izan dute problema arazo tekniko bat, eta zikinak itxasuan urrun urrunera iditsi baino lehenago iristen dira, eta korrentekin ondartzetara etorreko dira, hilbarritzen arazo hori bazen ere bai, lehen urtean 10 egunez itxia izan zen, udan, behaz aurten, zakit, pentsatzen dut jendea lasaitu nahi dute, eta me arazo hori, ponduko umatetik besterat hori zeuroa, populazio importante bat badugu, eta elurrak hor urtuko dira, agrikultura ere bada, eta zikin guzioek itxasoat bideratu ditugu, behaz. Eta itxiko dituzela ondartzak berriz, egin bat, edo beste, edo hori zeuroa, nebo. Iban, bai, zerbait gehiago? Ba, niatu, bada biegun joan izerz egitera, eta urak bazien egiazki gustu zah bat, eta bazen aspaldi ez nuela olako gusturik ukan aboan, me jauzu, batzu, ala ere joiten girela zerz egitera, gero ez dakigu zerpastuko den gure osagarriaren zat, eta genera, erri guzietan ez dira dutxak emanak benetan, urbazterrean, hori ere, uniguan esten dituzte, ordean hori da erriko jentzat, eta turistak hor direlaik gero berriz pix dutxak irekitzen. Guk behar ginituzke dutxak itxas bazter guzian eta urte luzean zen da guk zerzainitziten dugu guain eguan, nola esten turistik eta guain handiak hor dira, baina naskotan ez zira dutxatera itxas hotzik ateratzean zen da, beba, turistentzat pixtuak dira dutxak bezik, hori ez dut bat erez ulertzen. Eta gero azken hitz bada inuen egan haitzek egan ari buruz, egia huzu badela 25 urte surfaren irudia zela askatasura, ginen indiano batzu bezala hor bazterrean, eta guai haitzek kontrolitza erabilidu 6 edo 7 aldiz, nik horien zuten dut alaik egiazki badut beldur bat, eta kasi surfuzteko nahi azen, eta kontrolitza entzuten dut alarik surfari buruz, ea runt beldurtuan iz, eta ez da bat erez surfa nuen ideia, ez da bat erez surfa nuen ideiaren bat eren, lehzen duzera jutela ekan, beldur bat, da. Kontrol eta surfen ez dira bi hitz ez direna elgerrekin ibiltzen al. Hara, beraz. Aitzen nahi zuen erantzun, bai, aitz? Bai, erraten duen, arrazoin du, Ibanek itz beldur berriak dira, Euskal Herrian ongizotzen du, baina itz horiek, maizuzki. Baina kontrolorekin erran nahi dut gehien bat, da ardura, jendea duratu behar da, itxasuan dira, eta jendea arduratu behar da. Hor, bala edukazio lan bat egiteko, eta jendeak ikasi behar du nunden. Eta respetu erabili behar du, ez da edo nun, badira dira persona batzuk, uretan, hor direnak, eta bon. Behar da, zentzuduna izan behar da, besterik ez, hori da, eta iduiz, bizik zaila dugu, hori. Hortan utziko dugu, beraz, haitz ustolatza eta Iban Rene, luzaz mintzatzen alko bainkintazke surfaz, hobe praktikatzea, beraz, nahi baduzue, entzuleak eta agurtzeko bekantu batekin, bukatuko dugu, Iban Rene, ze kanturekin? Ebe, hartu dut kantu bat erdaraz, eta da, komo elagoa, Kamaron de la Islak kantatzen duena. Eta zergatik? Zergatik ez, flamenko txiki bat goizian, itxasuari buruz. Bo, ere motibatzeko. Mil esker, Iban eta itz gurekin egoni goizuntan. Mil esker. Bai, mil esker zueri. Ale, adio. Alu gait. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. cara, cavaba el monte, así quiero verte, de día y de noche, ay como la agua.